Teraz taniej o 1000 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 11 lipca, minęła 15. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. A w nim uroczystości Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa na Wołyniu. Gruzja chce rozpocząć ad hoc negocjacje akcesyjne do Unii. Polska nie mówi nie. Właściciele prawie 4000 gospodarstw na Lubelszczyźnie liczą straty spowodowane przez suszę. W Warszawie trwają uroczystości Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów w czasie II wojny światowej. Rano prezydent Andrzej Duda położył kwiaty na skwerze wołyńskim przy pomniku ofiar OUN UPA. Mówił o tym, jak ważna jest pamięć o tamtych wydarzeniach, ale taka pamięć, która pozwoli na ekshumację i postawienie pomników ofiarom na terenie Ukrainy i taka, która pozwoli pojednać się obu narodom. I żebyśmy mogli uczcić oczywiście tych, którzy zostali pomordowani, ale także i tych, którzy nieśli pomoc. I to nie tylko po stronie polskiej, ale także i po stronie ukraińskiej. Pamięć o mordach na Kresach nadal jest żywa wśród osób, które straciły bliskich w pogromach i tych, którzy je przeżyli. Tak jak w przypadku Czesława Filipowskiego, który jako 12-latek był świadkiem tragicznych zbrodni. Matkę zamordowali i 11 osób zostało z dalszej rodziny. To była jedna noc z 2 na 3 kwietnia 1944 roku. To wszystko mam przed oczami w pamięci. Szacuje się, że ukraińscy nacjonaliści zamordowali tylko w latach 43-45 około 100 tysięcy Polaków. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Więcej informacji o krwawej niedzieli i zbrodni wołyńskiej można znaleźć w specjalnym serwisie na portalu polskieradio24.pl. O rozpoczęciu ad hoc negocjacji akcesyjnych Gruzji do Unii mówi prezydent tego kraju Salome Zurabiszwili. Polska nie mówi nie, choć szef MSZ Jacek Czaputowicz przyznaje, że wiele krajów sprzeciwia się polityce rozszerzenia. W Batumi trwa konferencja poświęcona 10-leciu Partnerstwa Wschodniego. Jest na niej Karol Darmoros. Politycy i eksperci zastanawiają się w Batumi nad tym, jak poprawić współpracę Unii z 6 krajami inicjatywy: Gruzją, Ukrainą, Mołdawią, Armenią, Azerbejdżanem i Białorusią. Prezydent Gruzji Salome Zurabiszwili uważa, że potrzeba kroku niestandardowego, czyli rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych. Taka decyzja zakotwiczyłaby Gruzję w Europie. Szef MSZ Jacek Czaputowicz mówił o potrzebie zachowania otwartości Unii. Jeśli pojawiłby się wniosek o rozpoczęcie negocjacji, powinniśmy odpowiedzieć pozytywnie. Pozostaniemy włączającą inicjatywą, by wzmocnić relacje między Unią i wszystkimi 6 partnerami. Mówił obecny na konferencji szef Rady Europejskiej Donald Tusk, który podobnie jak polski rząd przyznaje, że obecnie w Unii nie ma zgody co do przyjmowania nowych państw. Z Batumi Karol Darmoros, Polskie Radio. Wracamy do kraju. Ponad 23 miliony złotych to szacunkowa wartość strat spowodowanych przez suszę na Lubelszczyźnie. Poszkodowanych jest prawie 3700 gospodarstw, czyli 40 tysięcy hektarów. Komisje gminne nadal zbierają dane, mówi rzecznik wojewody Marek Wieczerzak. Po zakończeniu prac wszystkich komisji będzie ewentualnie decyzja ministra rolnictwa co do wypłaty odszkodowań czy też rekompensat dla rolników, którzy zostali dotknięci tą suszą. Te rekompensaty będzie wypłacała, podobnie jak to miało miejsce w poprzednich latach, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Lubelszczyznę w tym roku dotknęły również wiosenne przymrozki. Utonięcie było przyczyną śmierci 20-letniej Rosjanki w jeziorze Szelong Mały w Starych Jabłonkach na Warmii i Mazurach. To wstępna opinia biegłego. Do tragedii doszło w nocy z 7 na 8 lipca po zakończeniu Mistrzostw Europy w plażowej piłce ręcznej, w których dziewczyna brała udział. Świadkowie zdarzenia mówią, że 20-latka wskoczyła do wody w miejscu nieprzeznaczonym do kąpieli. Postępowanie prowadzone jest pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci, wyjaśnia Iwona Piotrowska, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Elblągu. Są wyjaśnione w tej sprawie wszystkie okoliczności związane z całym tym zdarzeniem. Przesłuchiwani są w sprawie świadkowie. Przeprowadzona została sekcja zwłok. Biegły wstępnie się wypowiedział, iż prawdopodobną przyczyną zgonu było utonięcie. Postępowanie dotyczące śmierci obcokrajowca prowadzone jest według standardowej procedury, takiej samej jak w przypadku obywateli polskich. Mira Stankiewicz, Radio Olsztyn. 50-letni mężczyzna zginął w pożarze w mieszkaniu w Limanowej w Małopolsce. Na miejscu pracują policjanci i prokurator. Jak powiedział rzecznik Straży Pożarnej, alarm podniosła osoba, która z pobliskiego cmentarza dostrzegła dym i ogień na dachu jednego z budynków, choć nie była w stanie podać jego dokładnej lokalizacji. Okazało się, że płonie dwukondygnacyjny budynek przy ulicy Łazarskiego. Pożar gasiło 7 zastępów straży. Po wejściu do mieszkania znaleziono ciało mężczyzny. To był serwis Trójki. Dobrej pogody życzy sponsor Polo Market. Polo Market. Mój

To trochę przedpremiera, bo dopiero 19 lipca ukaże się kolejna dziewiąta płyta możliwa do odtwarzania na specjalnym mini gramofonie, którego światowa premiera jutro, także w Polsce. Płyty trzycalowe. Wiem, że brzmi to wszystko dość surrealistycznie, ale tego typu przedsięwzięcie techniczne właśnie zrealizowano. Gramofon Crossley RSD3. RSD to Record Store Day. Będzie jednym z bohaterów dzisiejszego magazynku. Będziemy mieli tutaj dwa egzemplarze, w tym jeden sygnowany przez Jacka White'a z Third Man Records. O tym za kilkanaście minut. Teraz nasza piosenka dnia. Kolejne nagranie z płyty Janerka na basy i głosy. Pablo Paweł i Nika. Fantazji i patrzeń w lustro i żadnych rajów przez sen, żadnych ekscesów, żadnych pyskówek, żadnych wydatków na trend, bez pornografii i innych cudów. Szykujcie siebie i broń, ogniowe strzelby, noże i pały, złym monopolom na zgon. Zgon, zgon. Janerka na basy i głosy to będzie niebawem nasza płyta tygodnia, choć premiera ma dopiero za czas jakiś. Płytę tygodnia w Trójce dziś, wczoraj, przedwczoraj i jutro jest nowy album Pocahontas, który nazywa się Renesans. Już mówiłem, ale powtórzę, najpiękniej wydana polska płyta tego roku. Przynajmniej moim osobistym zdaniem. Teraz dla Państwa dwa egzemplarze do wygrania. Jedna sztuka na smak, potem będziesz chcieć więcej, więcej z biegiem lat. Magia liter składają się od tak, niczym nuty w muzykę, to coś więcej niż rap. Ta muzyka ma lecieć nad miastem jak dron. Zobacz, to przecież twój rodzinny dom. Zachód słońca w lecie i ty, twój ziom. Dzisiaj dostaniesz w komplecie to do twoich rąk.

Jutro na Stadionie Narodowym grupa Bon Jovi. Oczywiście podwójne zaproszenie już zmieniło właściciela. A 17, 18, 19, 20 i 21 dzień lipca to tegoroczny festiwal Kazimiernication w Kazimierzu Dolnym. Zobaczmy na imponującą listę wykonawców. Krzysztof Zalewski, Organek, Wonky One, Kult, Melakotelu, The Dumplings, Teściowa śpiewa, bardzo polecam. Daria Zawiałow, Bas Astral i Igo, Jarecki, Damian Sijofan, Bubliczki, Ajda Dzieciom, The Bartenders, Szabla, Dziady Kazimierskie i Rury Wydechowe oraz zespół Witamina. Od Wilkowa aż po Polesie niesie się plotka od Kamilka. Stracił koziołka, posądza wilka. Z Łowatacha ma stracha, a ja... Jak dziki dresie, słowa tańczą z echem, mchem porośnięta ścieżka. Las mam za brata, lisek rzuca mięchem, ośka jak ośka się mieszka. Koleżka z klatki wypuścił gołębie, za tę klatkę w myślach go gnębię. W cieniu skrzydeł, czujny wyżeł poluje na chwilę. Mile widziane, mile przebyte, nadlatuje brat. Gotów, żem być rad z jego odwiedzin. Posiedzi, odleci jedna miłość, wszystkie dzieci. Tak, jesteś moim bratem, napijmy się zatem. Mów, że nie pijesz, kumam. Na takie okazje noszę ze sobą schuna. Będzie służył jako tłumacz. Jeśli pan, który sprzedawał herbatę, mówił prawdę, to łaskocze w gardle i poczujesz jak w domu. Bo masz czuć jak w domu, zapraszam. Wasz kuskus, nasza kasza, i kasza sukasza. Czy u was też wiedzą, kim jest trubasa? Skąd jesteś, ile już przeszedłeś mil? Ile płotów powyrastało z ziemi? Długa lista rzeczy, które trzeba zmienić. Wiem, że wiesz, że to potrwa. Taki kraj, sroga zima, ale będzie wiosna. Szmetaly, tak tu mówią na motyle. Dziwnie to brzmi, gdy koledzy ze wsi wymawiają nieważne, słuchaj. Tutaj zamykają cię za bucha. A jeśli ktoś nosi dres jak twój, to pamiętaj, że może być zbójem. Luźnie przechodzisz, nie mówisz nic. Później za rogiem faki myśli. Bo masz czuć jak w domu, zapraszam. Wasz kuskus, nasza kasza, mi kasza, sukasza. Czy u was też wiedzą, kim jest trubasa? Skąd jesteś, ile już przeszedłeś mil? Ile płotów powyrastało z ziemi? Długa lista rzeczy, które trzeba zmienić. Już prawie w pół do czwartej. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, ale kiedy gościem w magazynku była Zuzanna Jurczak, czyli Sana, opowiadała o tym, że do pisania tekstów najbardziej inspiruje ją właśnie zespół Bitamina. Nie wiemy, czy nowa płyta Bitaminy, z której właśnie zagraliśmy, zainspirowała ten utwór, ale mamy przedpremierę, bo jutro pokaże Zuzanna światu swoje nowe nagranie solo. Oto ono. Chyba zależy mi trochę mniej. Nad moim losem płaczę po dziś dzień. A ja sobie radę dam, sama pójdę w tam. Zapaluję, ktoś tu zaczepia mnie, ja nie rumienię się. Opuszczam lokal, idę sama w miasto, światła nie gasną, jasno, no co tu na mnie. Nie brak nikogo, chyba wolę solo. Świateł bluszcz. Od tańcowania nie czuję nóg. A ja sobie radę dam. Znowu pójdę w tan. Zawiruję. Ktoś tu zaczepia mnie. Ja nie rumienię się. Opuszczam lokal, idę sama w miasto. Światła nie gasną. Jasno, no co tu na mnie. Nie brak nikogo. Chyba wolę solo. Idę sama w miasto. Nie brak nikogo, chyba wolę solo. Opuszczam lokal, idę sama w miasto. Światła nie gasną, jasno, no co tu na mnie. Nie brak nikogo, chyba wolę solo. Sana, czyli Zuzanna Jurczak, jej nowe nagranie solo, być może jutro w propozycjach do listy przebojów trójki. A teraz wyjaśni się powód, dla którego zaczęliśmy dzisiejszy program od utworu Sabotage grupy Beastie Boys, bo to jest jeden z, o ile pamiętam, 9 singli, które okazały się w wersji 3-calowej specjalnej płyty produkowane w Japonii. Pan Tomasz Sikora wie więcej na ten temat, tak? Zaraz się okaże. Rzeczywiście do tej pory tylko 9 pozycji, tak? Rzeczywiście do tej pory 9 pozycji, które są w oficjalnej otwartej dystrybucji. Tych pozycji jest trochę więcej, ale one były sprzedawane albo podczas Record Store Day, czyli 13 kwietnia i tylko na rynku amerykańskim, albo są to tytuły, które są dystrybuowane przez jedną wytwórnię płytową znanego piosenkarza i artysty, który po prostu wyprodukował swoje tytuły w tej wersji. Pan Tomasz Sikora jest oficjalnym reprezentantem Record Store Day na Polskę. Ten przedziwny gramofon, który dla mnie gramoficznego, nie wiem jak to powiedzieć, ortodoksa jest zjawiskiem dość surrealistycznym. Niemniej jednak jego związki z Record Store Day są dość bliskie. Oj, bardzo bliskie. To jest pierwszy produkt sygnowany marką Record Store Day, który nie jest płytą winylową. Premiera miała miejsce, tak jak już powiedziałem, 13 kwietnia, ale tylko na rynku amerykańskim. Były plany oczywiście, żeby to trafiło do Europy, ale ani producent, ani organizator święta nie spodziewali się takiego sukcesu. Wszystko wyprzedało się na pniu w ciągu dosłownie kilku godzin w amerykańskich sklepach biorących udział w tej akcji. I dopiero dzisiaj mamy przyjemność ogłosić, że premierę oficjalną na rynku europejskim i na rynku polskim przygotowaliśmy na jutro i od jutra w sklepach uczestniczących w akcji Record Store Day ten gramofon razem z płytami będzie dostępny. Czy są plany rozwojowe, czy to jest za wcześnie, żeby powiedzieć, czy na przykład do końca roku możemy spodziewać się singla Tomka Organka w wersji trzycalowej? Będziemy musieli o tym porozmawiać, ale wszystko jest możliwe. Sky is the limit. Widzę trend i widzę bardzo duże oczekiwanie nie tylko na rynku, ale i u organizatorów akcji, żeby powstawało jak najwięcej płyt. Bo no jak na razie wspominaliśmy, 9 singli jest dostępnych w otwartej dystrybucji. Trudno jest mówić o tym, żeby ortodoksyjny audiofil kupował gramofon tylko dlatego, żeby posłuchać 9 singli. Ale z drugiej strony jest to super prezent, super gadżet. Fajnie to wygląda i co więcej gra. Tak sobie myślę, że ortodoksyjny audiofil, jeżeli chodzi o jakość dźwięku, to będzie zatykał uszy, ale jeżeli mówimy o renesansie winyla, który już nie jest tylko trendem i zjawiskiem, tylko mocnym segmentem, choć takim bardziej luksusowym rynku, to jest też urządzenie, które może, że tak powiem, poszerzyć grono odbiorców, bo to jest na przykład rzecz, przy której najmłodsze pokolenie, które nie ma pojęcia o tym, czym jest gramofon, może dorosnąć, a już wiemy przecież, że płyta winylowa przeżyje kompaktową, prawda? Oczywiście, że tak. A może to jest właśnie jakiś trend, czy pomysł na dystrybucję tego jako prezent dla dziecka i żeby zapoznawać go od małego z kulturą winyla. Natomiast mimo tego, że wygląda to niepozornie, no bo jest to mini gramofon, jak bardzo mini, to nawet trudno, bo w radiu oczywiście nie widać, ale on jest naprawdę mini, bo on jest wielkości, nie wiem do czego to porównać w tej chwili. Gdybyśmy go wyjęli, no to on jest wielkości, ja wiem, 3 paczek papierosów? Może trochę więcej niż 3 paczek. Gramofon Chesley jest właśnie odpakowywany. Jest to no, cudo miniaturyzacji, bo wygląda, mówiąc szczerze, jak plastikowy gadżet i zabawka. Jest to pełnosprawny, funkcjonalny gramofon. No tyle, że do niego są potrzebne specjalne płyty. Rzeczywiście robi wrażenie. Pan Tomasz przyniósł ze sobą jeszcze jedną wersję, bardziej unikatową. Trudno się było nie spodziewać, że Jack White, nagrywający w specjalnych budkach, nie telefonicznych, ale takich budkach do nagrywania, i gdyby mógł, to pewnie by sobie kupił w Polsce gdzieś na jakimś strychu urządzenie do produkowania pocztówek dźwiękowych, że nie będzie fanem też tego urządzenia. Fretman Records jest jedną z dwóch, oprócz Epitafu, wytwórni, która nie tylko to promuje, ale w zasadzie to są chyba tylko i wyłącznie wydawnictwa albo Jacka White, albo White Stripes, prawda? Tak, tak. Raconteurs, Jack White i White Stripes. To jest paczka 4 singli. Można oczywiście nabyć w sklepach Record Store Day te single pojedynczo, można w paczce, ale bardzo istotna informacja jest taka, że no jest to producent amerykański, więc nie ma co się dziwić, że w ten sposób myśli. Nawiązuje to do bardzo popularnej w Stanach zabawy, gdzie kupuje się produkty, w których ukryte są karty z graczami, futbolistami, innymi przedstawicielami sportu, ale nie wiadomo, co jest w środku. Czyli jest to niespodzianka. I to działa dokładnie w ten sposób. Kupuje się ten gramofon z tajemniczym singlem, tak? Kupuje się gramofon, kupuje się singiel, ale nie wiemy, który singiel dokładnie jest, rozumiem, jest czyli, w środku. Nie ma jakby okładki ze zdradzeniem tytułu. Na okładce są 4 tytuły, więc będzie to jeden z tych 4 tytułów, które są na okładce. Żeby uniknąć niespodzianek, można kupić 4 i wtedy one są tak pogrupowane, że wiemy, że każdy będzie zawierał inny singiel, inny przebój. Ale jeżeli kupi się tylko jeden, to potem dalej jest na chybił trafił wszystko, prawda? Tak. Tylko Jack White może coś takiego wymyśleć. Rozumiem, że ten drugi gramofon właśnie Jacko White'owy, czy z Fredman Records, jest w dodatku w barwach wytwórni. Jest tak, idealnie zrobiony, jest czarno-biały. Sam gramofon jest też czarno-biały i właściwie niczym nie różni się od standardowego RSD3 poza kolorystyką. Ciekawe, co wymyślimy dalej, choć jak rozumiem, na razie ten 3-calowy winyl to jest pewien standard, albo standardzik na razie z uwagi na produkcję. Ciekawe, czy pojawi się jakaś konkurencja, chociaż myślę, że indywidualność Jacka White'a jest tak mocna, że on na razie przypilnuje, żeby to było to. Na pewno pojawi się jakaś konkurencja, natomiast jest tylko jedna fabryka, to też jest ważne, jest tylko jedna fabryka w Japonii, która ma licencję na produkcję tych singli. pewnie to jest kwestia czasu, kto zacznie produkować podobne płyty, podobny sprzęt. Natomiast no, na razie cieszmy się tym, co jest. Są gramofony, są w końcu na rynku polskim i to jest coś, co zasługuje na pewno na uwagę, bo czekaliśmy na to no, 2 miesiące, tak? Od 13 kwietnia. Skoro już o 13 kwietnia pan mówi, panie Tomku, pan wie więcej z uwagi na swoje związki z Record Store Day. Czy możemy coś już powiedzieć o tym, co najbliższa przyszłość w tym kontekście? W przyszłym miesiącu podczas spotkania przedstawicieli Record Store Day, czyli osób odpowiedzialnych za to, co się dzieje w poszczególnych krajach, będziemy o tym rozmawiać. No także na razie nie mogę nic powiedzieć poza tym, że będzie to kwiecień przyszłego roku. I też 13, czy nie wiemy? Sobota, po prostu sobota. Sobota tak, w okolicach tak. 13. Powiedział pan Tomasz i odłożył, zabezpieczył maleńkie ramię maleńkiego gramofonu, który dziś, no i jutro przede wszystkim z uwagi na premierę jest bohaterem naszego programu. Bardzo dziękuję. Gramy oczywiście White Stripes. Dziękuję. Będę udawał, że zagraliśmy ten utwór Conquest grupy White Stripes 3-calowego winyla, choć jest to na pewno jeden z 9 tytułów w tym formacie dostępnych. Zbliża się 15.43. Raz jeszcze sięgamy do płyty Janerka na basy i głosy. Zabawa nie jest dla dziewczynek. Idź do domu, bo tu mogą bić. idź do domu, bo tu mogą strzelać. Wojna minie, kiedy wróci sen, a teraz śpi, już śpi. I nie myślę o niczym, śpi. Nie myślę o niczym, śpi, już śpi. A teraz śpi. Kupię ci co zechcesz, mogą być i lody. Pablo Pavo, Janerka na basy i głosy. Teraz zagramy z płyty, którą już raz miałem przyjemność w Trójce odtwarzać w do południa we wtorek. To jest nowy album zespołu Nouvelle Vague. Nazywa się Kurioza i są tu rzeczywiście kurioza, na przykład takie jak to. So read, got something I'm